Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális Gurney Gamescom-os kiadásának. A Warhawk mindjárt megfullad, a félrenyelt Lipton Ice Tea, Sparkling Lipton Ice Tea, Bubis Ice Tea, amit szerintem kizárólag itt lehet kapni. Nem is olyan rossz. Én is ezt hiszem. Nem, van benne kórenzaure. Egész tűrhető. Tehát ott tartottam, hogy a speciális Gurney Gamescom-os kiadásának negyedik. Jól számolom, akkor a negyedik csütörtöki epizódja történik éppen most, és itt, és csak itt, és csak most. 10:30 van. Nem vagyunk fáradtak, sőt. Most meglepően élénket vagyunk. Ez valami, nem tudom, it's a kind of magic, ahogy a népszerű ausztrál zenekar a Rolling Stones slágere mondja. Na, tehát, mi történt ma? Fiúk, lányok, ma volt az első napja, bármennyire, mivel úgy tűnik, mintha egy éve itt lennénk, erre most szembesülünk azzal, hogy ez az első rendes nap, ezt mondják nekünk az emberek. Azért mondják ezt az első rendes napnak, mert ma először publikus a kiállítás. Úgy publikus, hogy aki jegyet vett. Aki esetleg most akarna jegyet venni, az már marhára elkésett óra, mert jegyünk fehet hétvégére. Ja, igen, sajtójegy. Olcsón adjuk a sajtójegyet. Csak 200 euró darabja. Tehát... 200. Érvényes ez egyáltalán hétvégén, itt tudom, csak péntekig, nem? Azt ők nem tudják. Nem? Érvényes ez egy szombatra vasárnapra. 200 euró darabja? Sosan kell, nem tudsz beszélni, mindenki hazament. De attól kiállításra még bejut. Az ember. Az, aki későn ébred, és most ma gondolja, vagy holnap gondolja úgy, hogy áj, de kimennék én erre a Gamescomra. Mennyire jó, hogy sorban állnák 5-6-7 órát, vagy Battlefrontért, ami... 300 ér adunk egy belépőt valamelyik random játékra is mellé. 300 ér hozzácsapom azt a két VIP kártyát, amiben Need for Speed sor elejére mert. Ugyancsak egyet adott az Electronic Arts, de egyet ellopta az asztalukról, amikor nem figyeltek. Milyen leleményes voltam. A büszke bűnöző. Nem elloptam, én úgy gondoltam, hogy magamhoz vettem, mert úgy gondoltam, hogy Need for Speed, de mégse illik egyedül menni. Meg egyébként meg százával álltak. Százával álltak, nem is értem, hogy miért csak egyet adtak. Na, de. Szóval aki most gondolja úgy, az már nem megy be, mert tele van. Reggel tele volt. Nagyot kerülve mentünk már be, és ma azt hiszem, hogy ezt hívják túlterített, túlfeszített, kicsit szaturált. Szaturált, túltöltött napnak, ez kicsit feszesre vettük, nem kellett volna ennyire feszesre venni. Talán fejenként egy ilyen fél órás szünetünk volt valahol, de az is így talán, mert hogy reggeltől estig. Mikor jöttünk a 7:30-kor? Mikor mentünk oda 8-kor? Na, 3-4-8-kor. És eljöttünk 8-kor. 12 órát töltöttük a kiállításon. Mivel töltöttük ezt a 12 órát? Már elő kell vennem a... Elmondom, mivel nem. Evéssel. Evéssel. Tényleg nem volt evés. De ez nagyjából megszokott. Valamit ettünk, de az ilyen csokolád volt. Az ilyen kevésbé jelentős dolgokon át fogunk menni gyorsan. Ilyen kevésbé jelentős dolgok a Black Hole. Ami egy lengyel puzzle platformer, már megjelent, és szerintem minimum egy kódot fogunk sorsolni hozzá, Steam kódot köztetek. De lehet, hogy kettőt. Nem. Nem rossz. Nem volt rossz. Annyira jó se volt, de nem volt rossz. Ingyen kódnak örülni fog, aki játszik vele. Így van. Neocore Games, magyar Neocore Games. Viszonylag frissen bejelentett játék a Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Ami egy szép hosszú című játék, ez egy Warhammer 40.000 játék, és Klára volt egy viszonylag hosszú prezentáción belőle, illetve mi Warhawkkal, ami demo volt, ami egy boss harccal végződő demo volt, azt mi mindeket nem végigjátszottuk. Én meg az elejével bohóckodtam. Te meg az elejével bohócoltál egyet, így van. Rövid tapasztalatok, két mondatban mindenkitől Warhawk. Hasonlít a kinézetre Van Helsingnek egy durván továbbfejlesztett. Konkrétan egy verzió számmal nagyobb motor. És játékben szépen ötvözik a klasszikus RPG-t, meg a Warhammer-es láncfűrőszes kardot, és hangulatra ilyen igazi jó Dark Warhammer, brutál. És mondták, ezt nagyon hangsúlyozták az előadásban, vagy a prezin, hogy ennél még sokkal brutálisabb lesz, tehát hogy ez még csak egy ilyen alfa állapot. Pálya bizonyos részei rombolhatóak, ennek megfelelően így fedezékbe húzódó ellenfelek, meg ilyenek van, hogy fedezéket szétlőheted. Elég intelligensek is egyébként. Elég intelligensek, ezt kiemelték, hogy jóval intelligensebbek, mint voltak, hogy van egy például csapatparancsnokuk, és akkor az irányítja őket, meg azt fedezik. És egy nagyon jó nekem nagyon tetszett. Szerintem nagyon beletaláltak abba, hogy milyen egy jó Warhammer játék, szóval ezt mindenképpen várjuk és figyeljük a sorsát. Mackó úgy ment be a Guitar Hero-ra az Activision-höz, hogy ez szar lesz. Ehhez képest beszélgettem egy sort ott a aktuális játékfejlesztővel, aki mellettem állt. Ténylegesen a Freestyle Games-es arcok voltak kivezényelve, tehát nem ilyen PR menedzserek meg hasonló. És meggyőzött, hogy ez egy jó játék. Nem, ki is próbáltam, egy fél órát játszottam vele. Hiányzik a negyedik újnál a gomb, de a kétsoros megoldás egy jó pofa átmenet a Rock Band 3-nak a túlbonyolított húros verziójához, és ugye hát az eredeti Guitar Hero kontrollerhez képest. Tök jól néz ki a műanyag gitár, alapvetően jól, de nyilván ezek új hangszerek voltak kirakva, de robosztusnak tűnt úgymond a hardware, tehát nem tűnik úgy, hogy egy hét után be fog tojni az ember keze alatt. A dalválaszték az majd még nyilván változni fog, van egy nagyon jó feature, egy Guitar Hero TV, ami gyakorlatilag olyan, mint a bekapcsolná egy TV csatornát, ahol folyamatosan mennek a számok, több száz számot ígértek, tehát nem az, hogy itt ugye ezek videóklipek előtt futó Note Highway-ek, és gyakorlatilag ilyen drop-in, drop-out, bemész és játszol, ami épp megy a TV-be, tehát egy ilyen jópofa adalék. És most jelentették be, erről nem is tudtunk, vokális lesz, ugye mondták, hogy csak gitár, és nem lesz dob, nem lesz itt se szinti, stb. Nem lesz basszusgitár, két gitár és vokál, tehát ez azért belekerül. Ezt akartam mondani, hogy ehhez képest üvöltve énekeltek az Activision standon, zengett az egész stand. A Sex is on Fire-t valami roppant gyenge hangú német újságíró gyerek, aki azt hitte, hogy ő a Jack Black, mert hozzá olyan... De üvöltött, a fába szorult vére. Így van. És közben tényleg olyan ilyen komikus. Csak a Jack Black ezt direkt csinálja, a srác meg szerintem azt hitte, hogy a rockstar. Na mindegy. Ennyi. Bementél a Destiny kiegészítőre játszani egyet a Destiny kiegészítővel, Warhawk. Röviden milyen volt? Jó volt, csak... Jó játék. Egyébként tényleg a Taken King sztoriának talán az egyik első pályát, legalábbis annak egy részét lehetett végigjátszani, három csutkára tekert karakter egyikével, vagy bármelyikével, akár mind a három fajtával is, rakásmennyitott fegyverrel, tehát tényleg minden meg volt nyitva, csak hogy tudásan próbálni. És baromi, tök jó hangulata van, nagyon szerintem az alapjátéknál lényegesen látványosabb momentumok vannak benne, robban, beszélnek, misztikus, technózenek. Már az új Nolan North-féle... Nem szólhat meg a Ghost. Nem is volt benne szereplő a Ghost, de ugye a többi mellékszereplő az rendszeresen beszélt hozzánk. És jó, boss harc volt minden. A probléma az, hogy a maga a sztorinak a pályák egy-egy része, ezek ugye az alapjátékban sem voltak különösen rosszak. Itt ami érdekes lehetett volna, azt nem lehetett megnézni. Tehát milyen lett a multi, milyen lettek a skirmisek, változott-e valami a raideknél, milyen egy single player-nél, ráadásul egy nem túl nehéz single player pályánál még csak a fegyvereket, vagy az új subquest-eknek a mechanikája sem lehetett megnézni. Tehát magyarán szóval felszínen oké, aztán, hogy mi van benne, mélyebben, az majd elválik. Nem tűnt önnek egy nagyon-nagyon jó Call of Duty pályánál. Aha. De úgy gondolkodtam rajta, hogy visszarakom. Aha. Na, az pozitívum. Tehát te az a típusú játékos vagy, aki nem szórakozott a DLC-kkel, meg igen, nem ment tovább, igen. Hanem az alapjátéknál megállt. Igen. Új helyszín, ugye. Valamit elért. És nekem új helyszín volt, ugye, Kobosz, úgyhogy... Aha. Jó. Mackóval bementünk az új Skylanders-re. Már jó kártoztunk. Ami hirtelen nem jut eszembe, hogy mi a cím az új Skylanders-nek. Földön, vízen, levegőben. Várjál, adtak egy szatyrot. Egy szatyrot, azon rajta van. Skylanders Superchargers. elnézést. Késő van, elfelejtettük. Erre is Mario Kart. Kicsit egyszerűsített Mario Kart, azt kell, hogy más fajta. Bizonyos dologban több, bizonyos dologban kevesebb. Például ilyen, ne beszéljünk róla túl sokat, a pályák jobban dinamikusabbak a pályák, sárkány hátom mész, a sárkány így betüzel, és igen, akkor ezek tűzfalak jön meg, stb. Jobb Mario Kart klónokban azért ezek már így szerepeltek. Én azt mondom, hogy egy ilyen viszonylag jól sikerült, kicsit tovább áramvonalasított Mario Kart. Nem volt rossz. Abszolút, te pozitív élményként is. Ja. Baromi jól nézett. És jól nézett. PS4 verziót láttuk. És közelít a cég. Tehát a cégém esetén igen. kicsit ilyen Knack plusz érzésem igen, volt. Igen. Knacknek volt egy ilyen szép Pixar mese feelingje, na ez még talán egy picit rá is tett egy lapát. Tehát nem tudom, ilyen apróság, hogy a sár úgy fröcskölődött meg, nem, hogy észre se vettem első körbe, csak hogy figyeltem az ilyen részleteket. Nagyon jól néz ki. Éles váltással. Mentünk a Call of Duty multizni, ahol két... Előtte bedobtunk egy monstert, azt tegyük hozzá. Igen, meg kettőt a hátizsákunkba, meg későbbre is gondolni kellett, de igen, ingyen volt a monster. De ott mindig ingyen van a monster. Egy időben volt Call of Duty is monster, és ezt átnevezték. Mindegy. Játszottunk az új Call of Duty-val, és a multiával. Jó volt. Nem volt rossz. Nem azt mondom, hogy a világot váltja meg, de úgy össze volt rendesen rakva. Ugye itt is van egy jetpack, lehet falon futni. Játszottunk egy kill confirmed meccset, és játszottunk egy hardpoint meccset. Ami játékmódot nem szeretek, mindegy. Egyikben te voltál az első, igen. Másikban én. Így van, tehát azért legalábbis a saját csapatunkban. Ami csapatunk egyébként vesztett, mert bénák voltak a csapattársak. Megpróbáltuk, amit lehetett. Jók voltak, ez egy ügyes újítás, ezek a specialisták, hogy van egy ilyen, ahogy észrevettük, időről időre, előjövő, vagy idő úgymond cooldownos tulajdonságod, vagy speciális fegyvered, a tiéd az valami öngyógyítás. Nem menjünk bele, erről is igen, fogunk írni, igen. Egyébként kinézni úgy nézett ki, ahogy szoktak, tehát nem nézett tudóságosan. Jó, ez volt az Activision nagyjából, igaz? Több nem volt az Activisionnél. Ellenben jött két újabb falat, a Ubisoft, illetve a Microsoftnak a majdhogy nem teljes maradéka. Melyikkel kezdjük? Meg volt a Battleborn. De az igen, időrendben kicsit később. Ja, bocs. Igen. Jó, tehát melyikkel kezdjük? Ubival, Ubinál, Warhawk és Mackó volt. Mondjátok, mit láttatok az Ubinál, Ubiéknál? 6-os szivárvány. Micsoda? Ja, Rainbow Six. Ja. Egy olyan játékmóddal játszottunk, ilyen 4-4 volt, hogy egyik csapat egy bunker belsejében, ami lehetett egy raktárépület, vagy egy raktárépület, két különböző ilyen jellegű dolog. Beássák magukat a másik csapatnak, meg rájuk kell törni az ajtót, úgymond, és van egy ilyen preparation, tehát egy előkészületi fázis, ahol az egyik csapatnak drónokkal meg kell keresni, hogy a másik csapat hova bújik, ez alatt a másik csapat felbarikádozza magát, és akkor egy ilyen négyen várják az ellenfél négy főjét, van egyszerre 8-9 klassz volt. Szóval ez a négy, ez a maximum? Tehát ez négy volt. Trükkösen egyébként kimentem a főmenübe, ilyen, ez egyébként nagyon érdekes, több fejlesztőtől is megkérdeztük így menet közben, hogy milyen beállításokon megy már, ami PC-n megy, és így mindenki mondta, hogy hát ez ilyen very high, de még ettől lesznek feljebb, és itt is így volt beállítva, hogy very high grafika volt belőle. Kimentem a menübe, szépen feltettem mindent ultrára, egy 980-as GTX volt alátéve, mert a menü ezt is kiírta. Tökéletesen futott egyébként csontra tekert grafikán is, annyira nem nézett ki jól. A játékmenetnek az lesz a szépsége, hogy kőpapírolló, a négy fős csapat ellen, hogy tudsz egy másik olyan négy fős csapatot kialakítani, hogy a különböző klasszok, tehát a pajzsos ember ellen, a nem tudom én milyen védekező, akkor a... Egy kicsit ott éreztem problémásnak, hogy talán nem fog olyan sok minden múlni ezeken a kasztokon, vagy klasszokon, mert 9 féle klaszt így kibalanszolni az egy nagyon nehéz dolog. Tehát rengeteg, lehet, hogy nem 9, lehet, hogy csak 8, az is lehet, hogy 10, de így az első 2 percben el voltam veszve a karakterválasztó képernyőn, és hát ezeknek mind-mind fontos szerepük van. Tehát az egyik a védekező, az mit tudom én, teleszórja ilyen drótokkal, meg ki tud feszíteni elektromos sokkoló izért, meg nem tudom én micsoda. A támadónál lehet gyors, ilyen scout jellegű karakter, tehát nagyon meg volt variálva. Aha. Balanszon fog múlni minden szerintem, meg azon, hogy mennyire lesz ez érdekes 2015-ben a játékosok számára. Továbbra is azt mondom, hogy inkább visszam, ennyi játék után nem rossz, egy picit biztos játszanék vele, de inkább visszatérek a Cségóba, hogyha valami nagyon ilyesmit aha akarok, hogy itali első emeletre bekempelt terrorbandát ki akarom füstölni, akkor Counter-Strike-ozok. Úgyhogy ennyi. Illetőleg, mit láttunk még? Te láttál egy Assassin's Creed-et? Ja, igen. Láttam egy Assassin's Creed-et, amiben azt lehet elmondani, hogy olyan, mint egy Assassin's Creed. Semmivel se volt, több semmivel se volt, kevesebb. Egy lopakodós misszió, mutattak néhány új képességet, most már még jobban el lehet tűnni szem elől. Kicsit már brutál módon el lehet tűnni szem elől, tehát hogyha megállsz egy helyen, megnyomsz egy gombot és nem mozogsz, akkor effektíven láthatatlanná vált, ez szó szerint aha átlátszóvá vált a főszereplő. Aha. És hirtelen senki nem látta. Aha. 50-en keresték, hirtelen eltűnt. Jó. Meg csákjával repült ide-oda a városban. Rico. Nem Rico. Rico angol unokahúga volt. Igen. Nem tűnt túlságosan többnek a Unity-nél, viszont mondjuk London az tényleg szép volt benne. Aki Párizsért szerette a Unity-t, az valószínűleg Londonért szeretni fogja ezt a Victory helyett Syndicate-et. Táncoltam egyet. Ja. De csak mutatunk szóba. Igen. Ezt rögzítettük, és az IBM már fönn van. Hogy Warcraft, az egyedüli mód, ahogy én is jóvá hagyom. Warcraft tudni kell, hogy aki nem találkozott még vele, tehát egy szelíd, végtelen, nem tud kihozni a dühéből, a sodrával, én még a csúnyán nézni nem láttam. És miután felvettem a Just Cause 2016 talán gameplayt, amiben ugye ő is kapott a kezébe egy mobilt, és kicsit úgy próbált táncolni, hogy a végén odajött hozzám, és egy tőle soha nem látott arc kifejezéssel így kvázi a lelkembe verte a nagy fekete rozsdás vasszöget, hogyha ezt kimerem tenni bárhova, és így ennyi volt. És így úgy döntöttem, hogy gyorsan letörlöm a telefonomról a fájt, mert megreppentem. Ott volt egy bámulatosan ízléses fiatal menyecske, aki mosolyogva odabillent mindenkihez, reméltük, hogy ő majd táncolni kezd, és kezünkben nyomott egy nyühes mobiltelefont. Miért nem megközelebb? Köszönöm! Egyébként egy iPhone szerintem 4-es volt, úgyhogy... Köszönjük szépen! Fogadod, hogy eljösszem magasabb, vagy 4C volt, azt mondom, minden. No! Ajándéklónak nem az, azzal kellett valahogy furán rázni, én megmondom őszintén, nyugodt szívvel ezt mondott NS3-ben sem. Akkor ennyi elég is a Just Cause-ról. Na, biztos lát, mit nem láttatok? Azt mondjátok, hogy mit nem láttok, pedig arra biztos arra kíváncsi a közönség. Nem láttuk a Crew-t, meg a Trackmaniát. És mi nem volt kint, amit nem mutogattak. A Foreigner. És a Division. Az nem volt kint? Nem volt, nem. Igazából érdekes is volt, hogy az Ubisoftnál jóval több időt szoktunk tölteni, most gyakorlatilag ennyi. Vagy az E3-on kint volt, ott általában lehetett próbálni. Hát lehet, hogy Showfloor-on is kín van egyébként, tehát oda is sorba állnak, nem hiszem, hogy egy prezi miatt állnának sorba. Na mindegy, a lényeg az, hogy Ubinál még egyébként én láttam a Foreigner-ből, ez a, ugye a kaszabolós, lovagos játék, ahova egyébként a... Foreigner, nem Foreigner, hanem Foreigner. Nem becsületért. Becsületért, igen. És az a lényeg, hogy iszonyat durván, brutálisan nézett ki a PS4 verzió, én így kerestem, hogy tehát az árnyékoktól kezdve a textúrák, minden annyira rendben volt, és annyira smoothosan futott az egész, hogy így kerestem, hogy hol magyarul, van a PC-t, tehát simán. Finoman, simán összefüggően. És kerestem, hogy milyen gépre van ez rákötve, és nem PS4-ről ment. Tehát konkrétan ott voltak a PS4-ek a kijelzők alatt. Szóval ez a látványvilága döbbenetes, a közelharci, ilyen lovagok csatáznak egymással, bődületes erőt érezni így külső szemlélőként. Ott volt az őrültnek tűnő fő dizájner is. Nem volt, de őt láttuk reggel. Láttuk reggel. Láttuk. Később is aztán. Aki egy ilyen bottal nyomja? Igen, igen. Igen, és egy szakállas, kovbolykalapos madmannek tűnik. És, nem erülje. És, nagyon jó volt, VR. Bevitték volt a VR mennyországba. Így van, egyébként nagyon durva volt itt az Ubisoftnak. Volt egy ilyen, nem volt kiplakátolva, tehát egy ilyen tök egyszerű szobának tűnt, az volt kírva, hogy talán VR room. Oda mentem, hogy van-e hely, hát azt mondták, hogy várjam meg, és hát mint ahogy az szokott lenni, ott is volt egy vakancia, egy üres hely, ahova így rástartoltam, amikor kezdődött a következő pezi. És ezek Ubisoftos belső demók voltak, kvázi konceptek. Nem mondták, hogy nem beszélhetünk róla, mert a cikket írni róla fölösleges, de mindenképp érdemes róla néhány szót ejteni. Az egyikben egy sas voltál, Párizs fölött. Konkrétan fejed jobbra billentésével, balra billentésével kanyarodtál, és volt a kezedben természetesen egy joystick, amivel pedig ugye gyorsítás, lassítás, sőt tudtál ilyen szónikus hullámot lőni, sasként így sikoltottál, és akkor lőttél egy szónikus hullámot, fejed föl lemozgatásával pedig fölrepültél, lefele repültél, és Capture the Flag sasok között Párizs felett. Aha. És hihetetlenül durva, tehát az, ahogy így fölmész az Eiffel torony tetejéhez, utána így fejed mozdításával érzed, hogy az egész minden fordul, pörög, és így végig suhansz az Eiffel torony lábáig, és be az épületek közé, valami döbbenetes élmény. Beszéltük arról, hogy ilyen rail shooter jellegű, meg pilótafülkés dolgokhoz tökéletes. Annyi volt ugye a plusz ehhez képest, hogy itt nem sinem mentél, és kellett az irányító azt lőni tudj, meg gyorsítani, meg lassítani, de ezzel a jobbra-balra mozgatása, tehát ez is egy nagyon jó, ez a repülés. És mondta a fickó egyébként, ez az Ubisoftnál a fő VR kutató konkrétan. Tehát ő egy ilyen nem egy game designer, nem egy játékproducer, hanem ő ennek a témának az úgymond tudós embere, és ez így látszott is rajta, hogy mintha az egyetemi katedráról lépett volna oda prezit tartani, egy nagyon érdekes fickó volt, és mondta, hogy hát ő neki ez gyerekkori vágya volt, hogy ő átéljen egy ilyen madárrepülést, és hogy nagyon sokat álmodta ez gyerekkorában. És ahelyett, hogy LSD-t kezdett volna így eszedni. Így van, ezt megcsinálta. Igen. És a másik prezi az pedig az volt, hogy Far Cry 3, ugye West, vagy Vás, nem tudom, Vás, mindegy, valami a Vásat bolond, az lelök így a szikláról. És annyit kell róla tudni, hogy Oculuson ment a demo, PC-n. Viszont a grafika az így a Far Cry 3-nak szerintem a minimum grafikájára volt visszahúzva, tehát még a ilyen bump map effektek is hiányoztak, mint ahogy egy PS2-es játék lett volna. De az, hogy így egy ilyen őrült szemű figura föláll előtted, így idegesen kalimpál, a szemedbe néz, és te nem tudsz máshova, tudsz máshova nézni, de hát nyilván erről szól a dolog, hát ebbe emberek bele fognak bolondulni. Tehát ez egy olyan élmény volt, hogy egy virtuális, szarul kinéző figura mégis hihetőnek tudott lenni az, hogy szemkontaktust csinált veled, és feléd irányulva kalimpált. De a végén az, hogy ott lelöktek a vízbe, az már nem is volt igazából nagy szám. Az volt a nagy szám, hogy még egy gagyin kinéző figura, és ez két dolog. Egyrészt pornószex, tehát egy gagyin kinéző, de jól mókepelt és rád néző nő, tehát ebbe fognak belehűlni szerintem rövid időn belül emberek. A másik dolog meg az, hogy basszus, elhiszi az agyat, hogy itt valami interakció van, vagy legalábbis, hogy veled interaktol egy nem létező valami, tehát egy képernyőnél nincs meg ez a hatás, itt meg ott voltál, lenéztél, láttad magadat, eleve ez, hogy lenézel és látod magad, ez egy borzalmasan összezavaró dolog. Így van, talán nem hangsúlyoztuk ki a tegnapi élményünkből, hogy az egészben az úgymond a legzavaróbb, vagy a legbizarabb, ilyen, szinte ilyen testen kívüli élmény volt, hogy lenéztél, és ott láttad magadat, és mivel ültél ugye a repülőgépnek a pilóta fülkéjében, pont ott volt a kezed, ahol a kezed a virtuális térben volt, és pont ott volt a lábad, és így az agyad nehezen rakja össze azt, hogy okay, ez most nem én vagyok, igen. És mégis nekem kéne vagy valahogy lennem. Igen. Pláne, hogy ott szemét módon még úgyis mozog az egész. Úgyis mozog. Tehát leköveti egy az egyben a... Igen. Szóval ez egy nagyon érdekes, és meg is kérdeztem a fickótól, aki először ilyen marketing szöveggel jött, hogy jaj, hát ez nagyon jó, és csak amelyik jó, és mondom, hogy mint felelős felnőtt ember, mondom, ebbe ő mit lát, és most tegyük félre azt, hogy Ubisoft meg nem tudom én micsoda, és azt mondta, hogy hát baromi sok a kutatás ezzel a kapcsolatban, nagyon sok a kutatási eredmény, egyelőre nincsenek hosszú távú eredménye. És ez az, hogy nem mondott igazából semmit, mégis nagyon sokat elmondott. Ahogy egyébként ezt elmondtad, és beszéltünk is kicsit róla, bennem felmerült az, hogy adok 10%-ot annak, hogy kormányzatok azt fogják mondani, hogy be van ütve ez a picsába. Ezt nem csináljátok. Mint hogy a GIMP kutatásban is, nyilvánvalóan az egy más dolog. Azt mondja, hogy ez etikai korlátokba ütközik. Hogy ez nem az emberi elmének a befogadó képességére van szabva. Másik oldalról viszont én azt nem azt mondom, hogy ez így lesz, azt mondom, hogy ennek van, szerintem van némi esélye. Ja. Másik oldalról meg azt mondom, hogy lehet, hogy például pont ez mutatja azt, hogy lehet, hogy például gyógyászati célokra ezt lehet használni majd. Lehet, mert ugye ahogy mégis egy őrült nézett a szemedbe, mi van, ha ugyanezt egy pozitív töltettel? Abszolút. Félelmek ellen, akár. Igen. VR! Filozófia óra vége. Ne, VR, srácok! Erről rengeteget lehet beszélni, tehát és mondta a fickó, hogy erre nagyon jó dolgokra lehet használni, mert egy, tehát amiben már most nagyon nagy előrelépés van, és ők is benne vannak valamilyen szinten, hogy pókiszony, víziszony, nem tudom én milyen iszonyok leküzdésére, állítólag nagyon hatásos tud lenni, tehát ha valaki betegesen fél fóbiás dolgoktól... Akkor a szembesítésnek a folyamata az mégiscsak egy kontrollált környezetben is veszélytelen. Igen, magasság, mélységérzet, tehát igen. Egy kicsit másabb. Hát, hogy ez is hosszú távon mit hoz, tudja a túró, ugorjunk. Microsoft. Klára ment volna az Ubisofthoz, de mivel te... Én akkor előtte voltam a Battleborn-t megnézni a Gearbox-tól, akik ugye a Borderlands-t csinálták. Ez tulajdonképpen, hát ott rögtön azzal indították, hogy a prezentációt, hogy annak a tanulságait levonták, tehát minden, amit abból tanultak, hibát, egyebet megpróbáltak kiküszöbölni, de ugyanakkor természetesen valami újszerűt is próbáltak alkotni, de hát az az igazság, hogy ez a Battleborn szerintem eléggé emlékeztet sokban a Borderlands-re, de nyilván abban próbálnak itt most nagyot mutatni, hogy ezek a tök különböző karakterek, ezekből van 25 fajta, és egészen különböző képességekkel rendelkeznek. Ebből egyébként a prezentáció nagy része most is az volt, hogy négyet nagyon részletesen bemutattak, valami fáraó csajt, aki meteorokat dobált, egy vámpír csávót, aki én azzal játszottam utána később a demópályán, majd mesélek róla, egy madárfickót, aki repülni tud, meg rakétavetőzik, szóval ilyen tök más típusú. Gyors kérdés, mennyire igaz az, amit így első látásra sokan mondtuk, hogy ez tulajdonképpen egy MOBA? Elhangzott, hogy MOBA-szerűség, de inkább szerintem annyira nem. Tehát itt is inkább a kóp van előtérben, ez a négyes kóp. Tehát utána egyébként mi ott végigjátszhattuk az egyik pályát. Ugye itt valami olyasmi az alapkoncepció, most nem megyek bele a sztoriba, hogy folyamatosan alszanak, vagy pusztulnak el a csillagok, és ilyen több különböző fajok egyre inkább kisebb helyre szorulnak vissza, míg végül egy utolsó naprendszerbe kötnek ki, és akkor ott mindenféle bolygókon ilyen frakciókat alapítva háborúznak egymással, igen, de persze itt is van valami közös ellenség, és akkor inkább én úgy vettem észre, hogy itt a megint azon van a hangsúly, hogy kooperálsz, mi egy ilyen négyfős kópot vittünk végig, egy tök jól kinéző havas pályát, mindenféle sárkánycsontokkal, amiről szintén volt szó a prezibe, azt hiszem Brisz névre hallgatott, és akkor ott három újságíró kollégával mindenki kiválasztott valakit, és jó volt, de ilyen semmi extra. Vannak mindegyik karakternek teljesen egyedi képességei, négyféle, meg szintlépéskor mindig választ, hát ilyen, szóval ilyen RPG elemekkel átítatott, kooperatív, FPS, nagyon színes rajzfilm, vagy ilyen kicsit képregényes, idétlen grafikával, és baromira nem veszi komolyan magát az egész. Helyes. Egy utolsó gondolat, február 9-én fog megjelenni, ezt ma bejelentették, de akit érdekel, szerintem az már tudja is, és szerintem baromi jó lesz. Aha. És emiatt késtél a Ubisofttól. És emiatt késnem a Ubisoftra, mert rohadt nehéz volt oda bejutni, és csúsztak is, úgyhogy én addig ott alá most. De legalább volt társam a Microsoftnál, a Microsoftos hármas demo, ami kezdtünk a Halo ter, ha jól emlékszem? Nem, a Crackdown-nak, Crackdown 3-mal. Crackdown 3-mal. Crackdown 3 nagyon röviden a single playerből nem mutattak semmit. Nem. Röviden elmondták, de ezt most nem mondom, hogy a single playernek az alapjai milyenek. Tulajdonképpen hasonlóak, mint az első részé, csak egy csomó kisebb-nagyobb újítással. Amit viszont láttunk, az egy tech demo a multiplayerből. A konferencián, Microsoft konferencián beharangozott rombolhatóság a multiplayerre, igaz, a single playerre nem. Azt mondják, hogy a single playerben azért nincs olyan rombolhatóság, mert tönkretenni a játékot. És miután megláttuk, hogy a multiplayerben milyen rombolhatóság van, igazat adtunk neki. Igen. A multiplayerben a város rombolhatósága az döbbenetes. És most, a mai órákig, hiszen ez pár órája láttuk, nem akarjuk elhinni, hogy ez így egy végleges játékban működik. Ez működik. Igen, mert gyakorlatilag itt ilyen nem tudom én hány szervert érintő, szervereket átívelő pusztítást vázoltak itt fel nekünk. Ez egy úgy néz ki a rombolás, mintha nem egy játék lenne, hanem mint egy ilyen mérnöki, fizikai szimuláció, igen. Ahol elképesztő, jókor jöttem, értem, igen, elképesztő részletességgel pusztulnak el és dőlnek össze épületek, úgyhogy egymásra és azokba is egy ilyen ugyan bevallottan eltúlzott, tehát ezt azt mondjuk, hogy igen, hogy ez egy felfokozott és a valóságnál hát látványosabb, de mégiscsak rendkívül részletes rombolást végeznek. Épületek dőlnek egymásra, épületek falai dőlnek ki, és maradnak ott a romok egyébként, tehát nem tűnnek el. Nagyon nehéz körülni, sajnos ugye nem tudtuk felvenni, de bent voltunk ugye 6-7-en, mindenki tátott szájjal nézte, hogy ez mi ez, hogy ez lehetséges, és eloszlatandó azt, hogy ők ezt most így valahogy becsalták, utána átadták a kontrollert, úgymond újra töltötték a várost, és hajrá öregem, csináld, és így volt. Pusztítottunk. Hát én csak néztem, de... Ők azt mondják, hogy ez úgy lehetséges, hogy egy-egy ilyen multiplayer játékot több szerver szolgál ki, egy-egy ilyen nagy épület például egy-egy szerveren fut, és úgymond ez a hát a felhő ereje, ez a marketing szöveg. Valami lehet benne, mert hogy egy konzol ezt magából ki nem izzadja, az 7 centség. Úgyhogy hogy ebből végül mi lesz, meg milyen játék lesz, azt nem tudom, hogy mint technológia szájtátós és ilyet még soha nem láttunk kategória, az biztos. Meg tényleg ezt az épületcsoportot, az a szerver, ezt a másik. Ha az egyik rádiol a másikra, akkor ezek így valós időben, tehát a szerverek is ezt azonnal kezelik. Iszonyú. Na, ez volt a Crackdown, illetve nem ez volt, majd írunk róla, hogy mi volt, de ez volt benne a maradandó. Láttuk, utána láttuk a Halo 5-öt. Utána láttuk a Halo 5-öt. Halo 5-ről azért nem mondok. Nem is meséltétek. Egyrészt röviden bemutatták a játékot, nagyjából elmondták azt, amit már tudtunk róla, és mutattak egy teljes pályát. Ez a második Master Chief-es küldetés. Vagy az első Master, a második küldetés, de az első, amiben a Master Chief-i szerepel, ugye két csapat szerepel a Halo-t, Guardians-be, és még gondolkodom rajta, hogy, és nem, mivel kvázi el vagyunk zárva a külvilágtól itt a hotelben, és nagyon szar a net, és ott is nagyon ritkán jutunk nethez. Fogalmam sincs, hogy ez lehet, hogy már világgá kürtölték. Ez szerintem akkora spoilerrel zárult ez a pálya, igen, hogy mindenki legalábbis, ott láttam, hogy nem csak én nézzük a képernyőt, hogy mi történik, de hát... Még nekem is kikerekedett a szemem, pedig nem sok közöm. Levette a sisakot. Nem vette le a sisakot. Letolta a fémgatyáját. Nem, a negyedik rész végével kapcsolatos, és nem mondok többet. Tehát felbukott a kocsima. Lehet, hogy mire ezt ti hallgatjátok, mindenki tudja, mert hogy én biztos vagyok benne, hogy ezt föltették a neterők. Nanomasina. Nem. mondom, nem akarok túl nagy ügyet csinálni belőle, mert meg vagyok győződve róla, hogy már sokan tudják, hogy mi volt, de meglepődtem, azt hittem, hogy ezt azért megtartják a teljes játékra. Egyébként tök jó nézett ki. Nagyon-nagyon-nagyon nyomták azt, hogy ez bizony egy co-op játék, ez egy co-op játék, és nagyobbak a pályák, ami talán nem feltétlenül volt annyira hangsúlyos eddig, hogy a single player, vagy hát co-op kampány, nevezzük, aminek akarjuk, az kétszer olyan hosszú lesz, mint a Halo 4 kampánya. És minden szempontból egy nagyobb, epikusabb játékot ígérnek. Ezt hallgatjuk. Nem is akkor, hogy összeadjuk a két személynek az összes játék idejét. Hát te két féle. Tehát az mindeket. Ez is ilyen poénat arány, de mindegy. Mindegy. Már nem értjük. Forza 6. Hát nem a megfelelő emberek voltak ott, azt hiszem. Nem, de... Nem tettem fel a szokásos kérdésemet, hogy még mindig nincsenek fegyverek azokon a kurva autókon. Hát, de egyébként így jó prezi volt. Olyan szépen, egyébként csillogott a víz ott a pályán, mert hogy egyébként ezt hangsúlyozták orba szájba, hogy az esős pálya, meg az éjszakai pálya mennyire... Igen, ez a két nagy újdonságú. Élethűen fog kinézni. Meg hogy a tócsák. Meg a tócsák. Hogy biztos mindenki hajtott már bele tócsába, és tudja, az milyen veszélyes, és hogyha mindezt 280-nal tesszük, akkor triplán veszélyes is. Meg esőben mindig bennünk van egy kicsit a pánik, meg a halálfélelem. Hát legalábbis bennük. Igen, de nem egyébként tényleg lelkes volt, jó előadó volt. És erre mondtátok nekik, hogy igen, a Projekt Cars-ban már láttuk ezeket. Nem mondtunk semmit, ott volt ez a szakállas ember, tőle tartunk, hogy mindig úgy néz ki, mint aki készül fölpofozni. De többnyire csak a telóját annyit én azért tájékozódtam a prezentáció előtt, hogy tudjam, hogy volt-e valami nagy újdonság, és nem volt. Semmi nagy újdonságot nem. Leginkább azt hangsúlyozták, hogy ezt olyan játéknak szánják, és a multiban, és elég sokat beszéltek a multiról, igen, hogy aki eddig félt attól, hogy most ő fölmegy online versenyezni, és ott a prók szanaszét verik, azok az új ligás rendszerükkel, miszerint a játékosokat nem csak azt szerint szedik szét, hogy most kezdő vagy nem, hanem ahogy játszik például a hozzám hasonló barmokat, akik az ilyen játékokban is azt hiszik, hogy burnoutban vannak és lögdösödnek, azokat egy külön ligába szedik szét, és akkor ők ott jól érzik magukat. Ez a koncepció. Ennyi volt már, nem, te még voltál, röviden egy Windows 10 gaming volt még utána. Hát a Windows 10 gaming, azt gyorsan el lehet intézni, tulajdonképpen arról volt Dióhéjban szó, hogy felvázolták a Windows 10-zel kapcsolatos aktuális ideológiát, ami ugyanis nem más, hogy a játékosoknak platformtól függetlenül legyen elérhető a többi játékos cimborája, ergo, ha én PC-n akarok, mit tudom én mit játszani, és van Windows 10-em, abban már bele van építve az Xbox app, amin keresztül én akár az Xbox One-os haveroknak is tudok üzenni. Hát kb. Úgy nézett ott ki, mint valamilyen Steam-es felület, kb. Ehhez hasonló funkciókkal, illetve... Egyszer már volt ilyen. Jaja. GFLV, Games for Windows Live. Illetve, hát igen, kicsit ez a Games for Windows Live-nak, de egyébként tök meggyőző volt, tehát hogy ez most tényleg jól nézett ki, de hogy mi lesz ebből, azt nem tudom. Tehát nagyon ezt a cross-platform dolgot erőltetik, hogy legyen egy Windows 10, és akkor azon keresztül te hozzáférsz a PC és az Xbox One-os, meg a, mit tudom én, Windows Phone-os achievementektől kezdve mindenhez, illetve még egy utolsó dolog, ami tök jó volt, hogy ugyanúgy lesznek ilyen beépített funkciók, mint mondjuk a screenshot vagy a videórögzítés, de nem is ez az érdekes, hanem a streamelés, tehát hogy így tulajdonképpen az Xbox One-nal, ezt nem is teljesen értettem, nem biztos, hogy jól értettem. Xbox. Ez már működik, úgyhogy szerintem... Átmentünk az IE-hez. Átmentünk az IE-hez, testületileg mind a négyen. Bementünk az IE nagy folyósójára, ahol az IE játékok jobbra és balra, és mindenki máshova ment be. Kivéve Mackót és jó magamat. Egyébként most ez a mondat tökre nem igaz, mert hogy Borhókkal én is ugyanoda mentem. Á, jó Isten, itt neki ne hazudtoljátok meg! Ahova én azt mondom, mindenki hogy máshova van. Indult el, csak máshol nem megy véletlen egy helyre. Én a Need for Speedhez indultam el, de mire kellett a legtöbbet várni? A Need for Speedre, mert az egy annyira jó játék lesz, hogy a többi hasonló foshoz képest, hogy mindenki arra várakozott. Na. Én ilyenkor mindig annyira sajnálom egyébként a Simsnél és a néha-néha a FIFA-nál ülő kis hölgyeket. Simsnél gyakorlatilag rejtvényfejtett. Rejtvényfejtett, és néha kijött egy ember. Néha kimenekült egy ember, aztán visszarántották. Most teszek egy vallomást. Én annyira rettegtem, hogy engem be fogtok zavarni a Sims 4-re. Az és, holnap lesz. És, a holnap, az a holnap program. És akkor ott helyben Harakirit követtem volna el, hogy Hati. Hát lehet. Nőnek a konyhában, illetve a Sims mellett a helyen. Igen. Júj! Ne, ez csak egy paródiája volt a férfi soviniszta hozzáállásnak. Igen. Ehhez képest hova mentél be a fonállegény kalandjaira? Amin a nagymama elveszti a fonalat, és ezen bőgni kell, és ez egy ilyen szerencsétlen lúzer az egésznek a kreátora, amit valaki az egész világ meg van hatódva, holott én bottal ütném. Nem volt ott, pedig megölelgettük volna. Azt elhiszem, hogy megölelgettétek volna, hogy valami cuki kis macskát csinált belőle. Ketten körbefogtuk volna, hogy jó van barátom, nyugi. Nem kell sírni. Megszeretgettük volna, de tök jó volt. Svéd fejét. Egyébként nagyon röviden annyit mondtak a játékról, hogy hát az a céljuk vele, svéd csapat egyébként, hogy érzelmeket akarnak kiváltani, meg a játékos személyiségét akarják megérinteni vele, ez az ő céljuk a játékkészítésben, illetve azok a tök jó tájak, meg hátterek, meg minden egyéb, tehát tulajdonképpen maga a játék Svédországban, svéd tájakon játszódik, mégpedig olyan tájakon... Ehhez egy dolgot fűznék hozzá, Jürgen Kall. Jó. Na, egyébként annyi kell róla tudni, hogy attól főn, hogy érzelmeket akarnak kifejezni, nem sírósát. Legalábbis amíg mi eljutottunk, láttunk egy cuki nagymamát, aki nagyon sóhajtott ettől azért. A Klára elbőgte magát. Jó, nagymama! Ettől azért senkinek nem szakadt le a szíve. Egyébként inkább határozottan cuki volt addig, amit nem láttuk, és nem az a Úristen, most meghatódok, és kitépik belőled a könnyeket. De egyébként van valami morbid abban, amikor én például állítólag morog még többször, én egyszer akasztottam ki a játékot, ott valahova beakadt a fonál, és így idő előtt elfogytam, és akkor gyakorlatilag ott marad egy ilyen félhold, majdnem mozgásképtelen, ilyen élőhalott fonál szörny. Ja, az mondjuk elég morbid az tud kicsit. Na, ott a cuki faktor így lejjebb megy hirtelen. Akkor úgy látszik, amit mondtál, hogy nem arra mentek rá, hogy mindenáron könnyeket csaljanak ki az emberből. Ez az ilyen egyfajta téma lehetett, mert mi a mackónál viszont elbögtük magunkat, amikor megláttuk, hogy a Battlefront hogy néz ki. Júj, nem igaz, de jó, oké. Nem néz ki úgy, ahogy a tavaszi tréleren, tízeren akármilyen kinézett. Pont. Nem néz ki úgy. Nem mondom, hogy rosszul néz ki, meg pláne szerintem egy szarjátékmóddal játszottunk, ez a most bejelentett, ez a... Kutyaharc, dogfight, ami mivel az egyik belső lett, ezért rögtön azt mondta a mackó, hogy ez egy kurva jó. Valójában nem kurva jó. Figyeljtek, 20 fős meccs belsőnek nem. Ja, te jöttél rá, hogy hogyan lehet lokkolni először. Kaotikus ilyen, de tényleg kaotikus. Figyelj, az Ace Combat, mi volt ez a Blazing Angels, hogy stílszerűek nekünk, ezek azért hasonlóak. De nem ezzel a sebességgel, meg nem ezzel a, ilyen... ezzel a felfokozott, meg egy ilyen, mint egy ilyen hangyaboly lövöldözött volna egymásra gyakorlatilag. Én nekem tetszett. És jó, tetszett meg a rendkedvű GameStar-os kollégának a... BZ-nek. Igen, neki is tetszett, nekem, ő is ott játszott mellettünk velünk. Nekem nem nagy, nem azt mondom, hogy szar, én azt mondom, hogy kaotikus. Kaotikus, és a javarészt attól függ, hogy ki tudja befogni úgy a másikat, hogy még rá tud ereszteni egy rakétát. Hogy a rakétával lehet kvázi instant ölni, a lézerrel nehéz ölni, vannak benne ilyen jobbacska ötletek, hogy bejön mondjuk egy ilyen szállt... Millennium Falcon, vagy egy shuttle, Igen, shuttle, és akkor feldobja a harcot, ez a... Kill the... Igen, nem tudom én micsoda. Szerintem, amit utána a Warhawkkal játszottunk, amit kim volt... egy co-op játékmód, ami egy ilyen survival játékmód volt, ketten valamilyen sivatagos, nem tudom, hogy Tatooine jellegű környezetben, két lázadó. Jobban is nézett ki. Igen, az jobban is nézett ki. Pedig PS... split screen volt, és igen. A split screennél még igen. Az egész jó nézett ki. Vállalható volt. Teljesen. Kicsi volt a képernyő. Igen. Az korrekt volt, az egy... Végig is nyomtuk a demót teljesen. Jó volt, mert egy kicsit árkádos volt, mert ugye meghatározott számú közös élet volt, amit el lehetett lőni, és akkor lehetett találni újat, meg voltak fegyverszettek, meg ilyen úgymond képességszettek, amiket lehetett választani, az egész jónak. Igen, kóba az jól tud működni. Kóba az teljesen jó volt. Én nekem egyébként tetszett ez a dogfight is, tehát aki láttunk már ilyet, én láttam már ilyet más játékban is, lehet, hogy nem tudom, tőled egy eddigi ismertségünk alapján úgy gondolom, hogy egy picit távol áll tőled azért ez a dogfight jellegű, mert most nem az X-Wing és nem X-Wing. De az X-Wing az ennél jóval megfontolta. Az X-Wing az egy űrhajó szimulátor, tehát ez inkább ez az árkádos dogfight játék, ugye a Totally Games-nek voltak ezek a Luftwaffe, meg Rogue Squadron, meg nem tudom én micsodák, arra hasonlított inkább, igen. És azt viszont egész jól hozta azt a... mindegy. Ami még ott érdekes volt ennél, itt csináltunk egy interjút is ott az egyik fickóval, talán meglátjuk, hogy érdemes a leírásra való-e, felvettem ugye egy beszélgetést. Ők azt állítják, hogy azok a videók, amiket ők láttak, az teljesen in-engine és teljesen gameplay és teljesen legit. Rákérdeztem, hogy akkor a super sampling vagy mi, és akkor így mondta, hogy hát super minimál, super valami. Super, tehát valószínű, hogy négyszeres felbontásban lerenderelték. Minden ugye Shadow-t, meg minden ilyen egyéb effekteket kimaxoltak, és akkor lehet, el tudom képzelni, hogy úgy néz ki a játék. Hát konzolon azért nem fog így kinézni, mint ahogy ez a hotos, meg az a endoros erdei jelenet az, igen. Döbbenetesen állájtős volt, na hát ezt... Azt nyugodtan elfelejthetjük, így van. Utána, mert hogy itt az EA talán véget is ért. Nem, én voltam Need for Speed-en. Nagyon sok. Das Need for Speed. Speedy módban mondtam. Speedy módban, nem! És mit majd, már most vagy éjfélkor, mit képzelsz magadra? Speedy módban nem volt szerintem egy túl jó demo. Nagyjából arról volt szó, hogy az új résszel, aminek nem véletlenül az csak a cím, hogy Need for Speed, nagyjából mindenkit meg akarnak célozni, lesz benne driftelés, lesz benne tuningolás, lesz benne minden, ami eddig a Need for Speedben volt, így aki a klasszikus epizódok rajongója, az is szeretni fogja, meg aki az új, aki az is szeretni fogja, és lesznek benne egy nagy nyitott város, lesznek benne olyan részek, ahol vannak rendőrök, de lesznek benne olyan részek, ahol nincsenek rendőrök. Aki nem szereti a rendőröket, az kap olyan városrészeket, ahol nincs rendőr. És tényleg így mindent megpróbálnak beletenni. Amit így konkrétan játszottak belőle, én remélem, és valószínűleg így is volt, hogy valamiért inkompetens embert ültettek az autóhoz, mert nagyon szarul vezette, tehát egy ilyen driftelős hegyi verseny volt, és neki ment boldog-boldogtalannak, tehát valahogy nem jött össze az a demo. Egész jól néz ki, és a prezentáció utolsó 5 percében úgy halt meg az erősítő, hogy egy ilyen géppuska ropogásszerű hangot adott, amit a Warhawk is hallott 3 teremmel arrébb, és mi meg, akik ott voltunk, ilyen 8-10 ember, egyszerre ugrottunk hátra kb. Fél métert, és vártuk azt, hogy valaki elüvöltse magát, hogy Allahu Akbar. És egy pillanatra azt hittük, hogy ezek... Jaj, tessék! Azt hittük, hogy ez a játék része. Lenyűgözni semmiképpen nem nyűgözött le. Meglátjuk kategóriába, sorolnám a Need for Speed-et. Jelenleg ezek alapján. De holnap még az ingyen a bónusz VIP jegyeinkkel ki fogjuk próbálni. Mi, és akkor majd megmondom, hogy tényleg ennyire szarul lehet vezetni az autót, ahogy az ember vezette, vagy csak az ember volt én. Szerintem az ember volt én. Én már megnéztem a Mirror's Edge-et. Szó szerint megnéztem, mert úgy látszik, hogy ez a döglődő hangrendszerek napja volt, ugyanis a Mirror's Edge pont a fordítottja volt, konkrétan nem működött a hang. Aha. Olyan szinten, hogy mondták, hogy ha akarjuk, akkor nagyon szívesen újra szervezik egy másik időpontot, mert... Uh-huh. Csak már nincs másik időpont. Egyrészt megmondtuk, hogy hát most megnézzük. És én nem tudom, hogy mondtam-e, vagy csak akartam mondani, hogy én nem hiszem, hogy ez így néz ki, mint ahogy mutatták a konferencián. Az igazság, hogy majdnem úgy nézett ki. Aha. volt egy-két trükk, ami ott, amit vártam, hogy na majd tényleg olyan lesz, hanem azoknak nem mindegyike volt ott, az a tükröz... Ti nem láttatok a konferencián videót, amikor egy ilyen félig betört üvegen face visszatükröződik ezernyi apró képben, az itt annyira nem működött, de nagyon-nagyon szép, és ha ügyesen játszik az ember, nyilván fejlesztő ügyesen játszott vele, akkor nagyon-nagyon durván fluid, és mozog, és csúszik, és ugrál, és baromi jó lesz, és ezt is kipróbáljuk volna. Jó, akkor jöjjön, ami a Mackó szerint a show játéka. Hát nem a show játéka, de az egyik nagy meglepetése, mert abszolút a hype vonatra, úgymond hype vonatról nem láttad Mad Max-et integetni mostanában. Igen. Holott, fú, basszus, tehát PS4-es demót próbáltam, hamarosan megjelenik a játék, tehát egy hónap, nincs egy szeptember hónap. Szeptember 1-én, igen. Nem tudom, mennyire volt végleges a build, egy negyedik, ötödik pályát mutattak, tehát mondták, hogy már ez egy kihívás, tehát direkt egy ilyen kicsit hardcore pálya, nem volt tutoriál se, de bevezettek minket, tehát elmondták, hogy mi a lényeg. Autós és gyalogos, vegyes open world akciójáték, tehát kiszállsz bármikor az autóból, bármikor beszállsz, nyilván vannak részek, ami épületeken belül, ami csak gyalogos rész, és kicsit ilyen Ubisoft game, tehát hogy a területet fel kell fedezni, vannak ilyen checkpointok, amiket fel kell szabadítani, és akkor a csökken a, ezeknek az őrülteknek, reaverök, vagy hogy hívják őket, a csökken az befolyásuk az adott területre, ez egy ilyesmi alapkoncepció, de az alapötlet, hogy a kocsidon ott van egy mechanik, tehát van egy ilyen kvázi szolga, te Klári folyamatosan retweetelget itt a dolgainkat, szóval és akkor csipog a telefon. Hogy minek a... állítod ilyen buzi hangosra? Most követtelek be Twitteren. Na, tök jó. Szóval, van egy segéded a kocsin, aki egy ilyen, szintén egy ilyen pupos, nem tudom én milyen lény, torz emberke, és ő menet közben javítja az autódat, segít neked, csákjázik, az autóból shotgunnal lőhetsz, csákjázhatsz, rakétavetőzhetsz a munki segítségével, ha megállsz az autóval, akkor Max kimászik hátul, és távcsöves puskával lövöldözhetsz. Tehát egy olyan játékmechanikát hoztak be ez az interaktív autós akcióval, amit még máshol nem láttál. Ehhez passzincsátok hozzá egy brutális bődült ilyen bevilágítás effektusok, tehát valami egész elképesztő, melegben vibrál a háttér, a napfény úgy tükröződik a homokon, jó, nem egy Journey, de egy egészen sajátos árnyék és fényeffektust mutat a játék. Térképen mész előre, apró checkpointok, végén egy ilyen harci résszel kulminálódott, ahogy vagy fokozódott a harca a csúcspontig. A harcos részek pedig egy kicsit, így mondtam is, hogy ilyen Arkham Asylum. Tehát ez a ritmusos, kivéded, ütsz. Viszont amikor így egy-egy ember ellen harcolsz, tehát nem az van, hogy mindig egyet ütsz, és egy kicsit erősebb benne. Tehát a harcrendszer egy lépéssel tovább gondolták, mint a Batman játékokban. Tehát erős, van ereje, hú. Tehát egy olyan AAA játék képét, vagy triplás játék képét mutatta, ami még meglepetést fog okozni, és nem azért okoz meglepetést, mert nem tudtuk, hogy jó lesz, mert sejtettük, hogy jó lesz, de nem volt annyira meghype vonatoztatva, mint nagyon sok más olyan játék, ami... Mivel holnap nagyon korán kerünk, az utolsó három játékról, amit láttunk, nagyon-nagyon röviden, három mondatban, a LEGO Avengers három mondatban. LEGO Avengers három mondatban... Gyakorlatilag ugyanaz, mint korábban, maximálisan sok LEGO karakterrel, tehát rengeteg Marvel karakterrel. Ellenben a LEGO Dimensions, a Skylanders-re való válasz, az egy nagyon-nagyon nagy ötlet. Biztos, hogy fogok róla írni azt egy előzetest, azt is láttam, sőt, Traveller's Tears-es fejlesztőkkel vitatkoztam, és építő jelleggel, tehát nagyon, hogy mondjam, mit a partnerek voltak abban, hogy mik azok a pontok, amiket már 6 éve leírunk minden LEGO játék negatívumaként, és erről egy nagyon érdekes diskurzus volt, ezt valahogy bele fogom szűrni a következő LEGO írásokba, vagy akár beszélhetünk róla a következő podcastben. Nagyon pozitív volt a LEGO Dimensions, és gyakorlatilag nagyon sok olyan újítás lesz benne, ami valószínű azért ebbe van, és azért nem a standard ilyen IP-t követő LEGO játékokhoz, mert a muníciót azt így modellre tartogatták. Tehát ez egy ténylegesen egy evolúciós lépcsőfok lesz. Warhawk, röviden a Dreadnought-ról. Jó volt. Igen. Nem. Egy mondat róla. nem tudom hány ember, ők is nem is igazán mondták, de ugye itt most legalább 4-4 ellen, 6-6 ellen. Igen, igen, igen. Nagyjából mondjuk 6-6 ellen emberek hatalmas nagy űrhajókkal lövik szanaszét egymást különböző helyeken. Ki is próbáltuk hárman. Igen, és mikor azt mondom, hogy hatalmas nagy űrhajókkal, akkor nem ilyen Millennium Falcon, hanem cirkáló. Igen. Az az épület, amiben a Millennium Falcont építették. Föld közelben, illetve űrben úgy megoldva az irányítást, hogy az irányítás alapjait meg lehet tanulni 5 perc alatt. Úgyhogy hatékonyan tudja ezt. Tehát nincs túl bonyolítva. Ennek ellenére egy rendkívül komplex játékmenet van mögötte. Ezt a, hát nem a Jäger készíti, hanem a Jäger adja ki, de benne vannak a fejlesztésben ők is. Tehát egy másik csapat, igen, egyik csapata. Egyik csapata kvázi, igen. Nem azok, akik kiderült számunkra, mert nagyon tetszett a Spec Ops The Line, fiúk, gratulálunk, és tényleg igazán fasz a klassz játék volt, és mondták, hogy oké, okay, köszönjük, hát át fogjuk adni azoknak, akik csinálták, nagyon örülni fognak neki. Ez egy free-to-play játék lesz, jövőre fog megjelenni, nyílt beta, vagy zárt bétája lesz valamikor év végén, és ott helyben jelentkeztünk a zárt bétára, és ígéretet is kaptunk, úgyhogy ez mutatja, hogy nagyon tetszett, tök klassz cucc volt. Az utolsó prezentáció, amit ma láttunk, az a segítsetek ki, a Airplay. Alex, aminek a legfőbb, ez ugye a Piranha Bytes nevezetű német csapata, Risen, Gothic, stb. Fejlesztői. Sokat elmond a játékról, hogy a két német úr, aki prezentálta, hát nem azt mondom, hogy segrészeg volt már addigra, de annyira részeg volt, hogy beszélni bizony már nehézkesen tudtak, néha átváltottak németre, néha káronkodtak, és egymást szitták. Hát azt az nem. De ott az egyik az beszólt a másiknak durván németül, igaz, minden lényegtelen. A részegek voltak az uraknak. Hát nem azt mondom, hogy ez egy standard, egy Gamescom-os valami, konkrétan még ott is sörös üvegek voltak előttük, és fogyasztottak is sört a prezentációt. De kaptunk artbookot. Kaptunk artbookot, ezt majd ki fogjuk sorsolni. Piranha Bytes Euro RPG. Euro RPG ezúttal posztapokaliptikus fantasy és sci-fi környezet, ami azt jelenti, hogy van benne mágia, van benne kard, van benne plazmapuska, és van benne hogy jetpack is, ami úgy néz ki, mintha éppen akkor szarná össze magát az ember. Ezeknek a játékoknak minden bújával, bajával együtt, tehát az animáció és a... Hát olyan lesz, mint a Risen 3, csak most mindent beleszóltak, és mindenre a magyarázat az Alex. Én kicsit, ezt egy kicsit olyan punk viselkedésnek tartottam, hogy valaki részeg a prezentáció alatt, úgyhogy... Amúgy vicces volt, hogy csupa olyan dolgot mondtak el, ilyen, nem is tudom, a játék erényeiként, ami az összes eddigi játékokban is benne volt. Benne volt, így van. És ami, ahogy Warhawk mondta, így alapnak kéne lennie, de... A részegek volt. Hát az erény az, hogy nem rontották el. Hát ja. Úgyhogy. Mi lesz holnap? Nagyon röviden. Devolver Digital, megpróbálunk bejutni a Square Enixhez és a Bethesdához, ahova még nem sikerült. Vagy igen, vagy nem, sajnos. Mighty Number 9, talán itt van Inafune-san, és az összes nagy japán nevet kipipáljuk. Megnézzük a Rise of the Lara Croft, Tomb Raider, Lara Tomb Raider-t. Megyek Siberia 3-at nézni a MicroX-hoz. Nézzünk egy magyar játékot. Az elnyeket. Igen. És megnézem a Kingdom Come Deliverance-t. Meg úgy, ami kimaradt, azt próbáljuk összeállni. Ami igen, ez a holnapi nap, ami kimaradt gyakorlatilag. Ja, ami még belefér. Úgyhogy holnap még egy körre visszajövünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket.